Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak ibu ingkang mugi tansah pun mulaikan Allah subhanahu wa ta'ala berupa mirsa. Ingkang mugi tansah pun mulaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Moga kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan solawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, semanten ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndelei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Insyaallah badhe kita lajengaken wonten pepanggihan punika kita kaji hadis-hadis wonten ing kitab Umdatul Ahkam ingkang kita tasih wonten kitab Thaharah, kitab Thaharah, lan kita ngancik wonten ing hadis ingkang kaping 3. Hadis ingkang kaping 3 punika hadis saking wonten ing mriki kasalat An Abdillah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu, saking sahabat Abdullah bin Amr ibn As lan uki saking sahabat Abu Hurairah saking Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, mugi Allah ta'ala tansah paring ridho dumateng sedantenipun. Qalu, danten sami ngendikake menawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nate paring sabdo, wailul lil aqabi minan nar, cilaka tumit-tumit ana ing neraka, cilaka tunggak-tunggak ana ing neraka. Nah, wonten hadis menika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minat tahawuni bi amri wudu'i. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing mriki ngemutaken kula panjenengan sami supados ampun ngantos ngremehaken perkawis wudu. Lan wa yahuthu 'alal itina'i bi itmamihi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nganjuraken supados kula panjenengan sami menika nggadahi perhatian utawi nggatosaken lan ugi nyempurnakaken perkawis wudu. Walimakana muakhirul rijli hadzal ladzi ghaliban la yasilu ilaihi ma'ul wudu, awit saking bagian tungkak wontening suku kula panjenengan sami menika umumipun toya menika mboten ngantos dumugi mriku menawi mboten dipun gatosaken. Nah, menawi kok toya wudu menika mboten ngantos dumugi tungkak, mboten ngantos dumugi tumit, fayakunul khalalu fit taharati wassalati minhu. Pramila taharahipun sesucinipun menika wonten cacatipun, rusak. Semanten ugi menawi sesucinipun menika rusak, salatipun ugi rusak. Lan ugi wonten ing mriki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabaraken menawi annal adzaba munsabun 'alaiha, menawi adzab menika dipun timpakaken dumateng tiang-tiang ingkang boten gatosaken tumitipun, boten gatosaken sukunipun nalikanipun wudu. Nah, nopo faedah ingkang sakit kita pendet saking hadis punika sepisan menika wujubul itina'i bi'aqdha'il wudu. Wajibipun kula panjenengan sami menika ngatosaken anggota-anggota wudu. Bagian-bagian ingkang kedah kula panjenengan sami nalikanipun sesuci menika dipun basuh. Lan ampun ngantos kula panjenengan sami menika nglewataken bagian-bagian punika wau. Pramila dipun anjuraken kangge tiang-tiang ingkang mbok menawi ngagem cincin utawi ngagem jam utawi wonten ing sela-sela sukunipun nggih, wonten ing sela-sela jari nggih sukunipun menika dipun gatosaken kanthi temenan. Supados toyo menika dumugi papan-papan punika. Menawi kok ngantos mboten dumugi papan-papan punika, nah kalebet wonten ing ancaman hadis menika. Nggih menika nggih kula panjenengan sami nalikanipun wudu nggih kedah ngatosaken perkawis nggih perkawis sempurnanipun kanti napa wonten ing papan-papan ingkang mbok menawi umumipun toya menika angel mlebet wonten ing mriku teman-teman dipun gatosaken. Lajeng ugi ingkang kali al wa'idu syadidu 'alal muqassiri fi wudhuihi. Wontenipun ancaman ingkang berat kangge tiang-tiang ingkang ngremehaken wudunipun. Anggenipun wudu menika mboten dipun gatosaken. Anggenipun wudu menika cepet-cepetan ngantos nggih mboten gatosaken papan-papan ingkang wonten ing mriku umumipun wudu toya menika angel mlebet wonten ing mriku. Lajeng ingkang katika annal wajiba fil rijlaini al ghuslu fil wudu, menawi wajibipun kangge suku menika dipun basuh nalikanipun wudu. Wa huwa ma tadhafarat 'alaihi al-adillatu as-sahihatu wa ijma'ul ummat wa ijma'ul ummati khilafan li shudhudhi syi'ati alladhina khalafu bihi jamaahir al-ummati. Lan perkawis menika ingkang dipun dasari dening dalil-dalil ingkang kathah, dalil-dalil ingkang sahih lan ugi ijma saking umat punika, lan menika benten kalian napa ingkang dados keyakinanipun tiang-tiang Syiah. Ingkang napa ingkang tiang Syiah menika benteni utawi bedani napa ingkang dados pendapatipun mayoritas umat punika, kathah-kathahipun umat punika. Lan ugi tiang-tiang Syiah menika nggadahi pemanggih ingkang bertentangan utawi nggadahi pemanggih ingkang boten pas boten trep kalian hadis-hadis ingkang sahih. Lan ugi napa tumindakipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam napa ingkang dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam babakan wudu dumateng para sahabat. Awit napa nggih? Awit nggih gadahi pemanggih menawi napa? Menawi suku menika mboten perlu dipun basuh. Suku menika mboten perlu dipun basuh menika napa pemanggihipun Syiah. Nah, wonten hadis menika niki dados dalil ingkang tegas menawi napa suku menika dipun basuh, mboten dipun usap. Dipun basuh, mboten dipun usap. Nggih, kados dene napa ingkang dados manggihipun tiang-tiang Syiah. Nah, lajeng kita lajengaken wonten hadis ingkang angka sekawan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathil wa man istajmara falyutil Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i ats-tsalatsan. Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun nate paring sabda, idza tawaddo'a ahadukum, menawa salah sawijine saka sira kuwi nindakake wudu, falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyantathil. Dhewekne ndelehake ana ing irunge kuwi banyu banjur ditokne maneh. Wa man istajmara falyutil, lansing sapa wonge istijmar inggih menika sesuci ngginakaken napa watu, falyutil dhewekne anggone nggunakake kudune diganjilke. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, lan menawa salah sawijine saka sira kuwi istaiqadha tangi saka turune, falyaghsil yadaihi qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalathan, dheweke mbasuh tangane sadurunge dilebokake ana ing bejana, ana ing ember nggih wonten ing papan sanes kuwi kaping telu. Merga fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu, merga sira orang ngerti ana ngendi anggone tangane kuwi mau turu. Lan wonten riwayat Muslim menika wonten kalimat fal yastansyik bimin kharaihi minal ma'i. Dewekne yastansyik menika nglebetaken toya wonten ing irung nggih, lebetaken toya wonten ing irung nggih, lajeng bimin kharaihi wonten ing lubang nggih, wonten ing lubang irungipun nggih kanthi napa minal ma' nggih, dipun lebetaken toya wonten ing mriku. Lan wonten lafadz sanes menika wonten napa ugi pangandikanipun Kanjeng Nabi, man tawaddoa falyastansyik, sing sapa wonge wudu mula dhewekne wajib yastansyik nglebokake banyu ana ing irungi. Maknanipun nggih dipun lebetaken lajeng dipun dalaken malih. Menika istilah istinsyak lan ugi istinfar, dipun lebetaken lajeng dipun dalaken malih. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala, hadis ingkang angka sekawan nggih wonten ing Umdatul Ahkam menika wonten ing kitab Thaharah, kitab Thaharah nggih wonten ing mriki cakupanipun nggih yasmalu hadzal haditsu ala thalathi fakratin. Hadis menika nggih cakupanipun tigang pokok pikiran. Ingkang sepisan wonten ing mriki, fadzukira annal mutawaddi'a idza syara'a fil wudu'i adkhala al-ma'a fi anfihi. Pun sebataken wonten ing hadis menika, menawi tiyang ingkang wudu nalikanipun dhewekne wudu menika kedahipun nglebetaken toya wonten ing irungipun. Nah, menika ingkang dipun wastani istinsyak. Tsumma akhrajahu minhu, lajeng dipun dalaken. Nah, menika ingkang dipun wastani istinsar. Ingkang dipun sebataken wonten ing hadis tsumma liyantathil, lan ugi falyastansyik bimin kharaihi minal ma. Nah, menika piyambakipun menika falya ja'al fi anfihi ma'an, nggih delehaken wonten ing irungipun, lebetaken wonten ing irungipun menika toya, summalian tazil, lajeng napa dipun dalaken kados wonten hadis menika. Wonten lafaz sanes menika fal yastansyik bimin kharaihi minal ma. Supados piyambakipun menika nglebetaken nggih toya wonten ing kalih lubang hidungipun. Lan ugi mantawa doa fal yastansyik sok sinten tiyang ingkang wudu dhewekne kedahipun nglebetaken toya wonten ing irungipun. Nah menika dalil-dalil ingkang napa nguataken nggih wontenipun istinsyak nalikanipun wudu. Alasanipun napa li annal anfa minal wajhi allazi umiral mutawaddiu bi ghuslihi, awit irung menika kalebet bagian wajah. Ingkang tiyang ingkang wudu niku dipun dawuhaken supados mbasuh ugi. Waqad tadafaratil ahaditsus sahihatu ala masru'iyatihi li'annahu minan nadhafatil matlubati syara'an. Lan perkawis menika dipun kiyataken nggih kanthi hadis-hadis ingkang sahih ingkang kathah ingkang nandhakaken menawi menika dipun syari'ataken lan awit menika kalebet kebersihan ingkang dipun tuntut dening syariat. Lajeng ingkang kokali, thumma dzukira aidan anna man arada qat al-adzal kharija minhu bil hijarati ayyakuna qat'uhu ala witrin aqalluha thalathun. Dipun sebataken wonten ing mriki sok sinten tiyange ingkang arada qat al-adza nggih motong kotoran, maknanipun nggih relesik, nggih relesik nggih saking bebucal ingkang medal saking duburipun nggih menika ngangge hijarah ngangge watu, kedahipun anggenipun relesik menika ngangge watu ingkang jumlahipun 3 witil nggih falyutil menika jumlahipun witil utawi ganjil lan paling sekedhik menika 3. Terus saged 3 lajeng gangsal lajeng 7 lajeng 9 lan selajengipun ngantos menika saged resik. Lan dipun sebataken wa a'laha mayan qati'u bihil kharija. Lan ingkang paling kathah menika nggih ngantos dumugi menika saged resik. Nggih. Anggenipun bebucal menika saged resik. Lan ugi watun kil mahalla ing kanat switron. Nggih, lan ugi saged ngresiki papan medalipun wau. Menawi kok wau dereng resik nggih saged ugi dipun napa dipun tambahi malih. Nah, anggenipun nambahi menika ugi dipun pasaken nggih langkung sae menika supados ganjil. Awit Kanjeng Nabi ngendika nggih wa man istajmara falyutil, sing sapa wonge istijmar nggih relesik nggih saking bebucal ginakaken watu menika kedahipun dhewekne nggih anggenipun resik menika ngangge bilangan watu ingkang bilangan ganjil. Lajeng ingkang angka 3 wa dzukira aidan annal mustaiqidha min naumil laili la yudkhilu kaffahu fil ina'i. Dipun sebataken ugi wonten ing mriki menawi tiyang ingkang nembe wungu saking sarenipun nggih sare nalikanipun wekdal dalu niku mboten langsung lebetaken nggih astanipun wonten ing napa embel ingkang wonten ing mriku badhe dipun ginakaken ngangge wudu utawi yamassu biha syai'an radban, utawi mboten kepareng kok langsung napa langsung demek nggih napa ingkang sifatipun menika basah nggih napa ingkang sifatipun menika teles. Hatta yaksilaha salasa maratin, ngantos piyambakipun menika ngresiki rumiyin nggih kaping 3. Kenapa mekaten li anna naumal laili ghaliban yakunu tawilan, awit napa awit menika sari nalikanipun dalu umumipun menika napa umumipun menika dangu nggih umumipun menika dangu. Wayaduhu tabtisu fi jismihi, lan tanganipun asanipun menika nggih ndemek napa kemawon wonten badanipun. fala'allaha tusibu ba'dal mustaqdirati wa huwa la ya'lam. Lan saged-saged nggih tanganipun menika wau demek napa-napa ingkang sifatipun menika kotor. Lan dheweipun menika mboten mangertosi. Pramila napa dipun syariataken supados kula panjenengan sami menika sak sampunipun utawi nembe mawon menika wungu saking sare nalikanipun wekdal dalu mboten langsung lebetaken tanganipun menika wonten ing toya. Ikhtilaful ulama nggih wonten mriki wonten ikhtilaf utawi perselisihan benten pendapat saking kalangan para ulama. Napa ikhtilafal ulama fi naumi alladhi yusra'u ba'dahu ghuslul yadi. Para ulama menika benten pendapat wonten ing jenis sari. Anggenipun wonten ing mriku dipun syariataken sak sampunipun menika basuh nggih sukunipun. Saderengipun dipun lebetaken wonten ing toya. Napa menika saking sedaya jenis sari ateges nggih sari kapan kemawon wonten ing wekdal dalu utawi wonten ing wekdal siang utawi wonten ing wekdal napa kemawon nggih utawi wonten ing wekdal khusus nggih menika wonten ing wekdal dalu. Fadhahaba Syafi'i wal jumhuru ila annahu ba'da kulli naumin. Pendapatipun Imam Syafi'i lan ugi pendapatipun mayoritas utawi kata-katahipun para ulama niku saking sedaya jenis sari. Min lailin au naharin, entah menika sari wonten ing wekdal dalu utawi wonten ing wekdal siang. Menika awit saking keumuman saking ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minaumihi saking sarinipun. Wa khassahul imamani Ahmadu wa Dawudu adh-dhahiri binaumil laili. Ananging Imam Ahmad lan ugi Dawud adh-dhahiri menika ngususaken menawi sarinipun menika sari nalikanipun dalu. Wa ayyadu ra'yahum bi anna haqiqatal baitu tadi la takunu illa min naumil laili. Lan piyambakipun nggih menika nguwataken napa ingkang dados pendapatipun menawi napa hakikat saking baitu tah batat menika mboten wonten kejabi saking sari nalikanipun wekdal dalu. Wa bima waqa'a fi riwayat Tirmidzi lan ugi ngiyataken menika kanthi napa ingkang wonten-wonten ing riwayatipun Imam Tirmidzi lan ugi Ibnu Majah idza staiqadha ahadukum minal laili. Wonten ing riwayat Tirmidzi lan ugi Ibnu Majah menika lafadzipun idza staiqadha ahadukum nalikane salah sawijine saka sira tangi saka turu ana ing wekdal bengine. Nah warajihu al-madhabul akhir lan pendapat ingkang rajih menika pendapat ingkang akhir inggih menika pendapatipun Imam Ahmad lan ugi Dawud adz-Dzahiri li annal hikmatallati syara'a min syuri'a min ajliha al-ghuslu ghairu wadihatin wa innama yaglibu 'alaiha at-ta'abudiyati fala majala lil qiyasin nahari 'alal laili wa in tala fihi an-naum li'annahu 'ala khilafil ghalibi wal ahkamu tata'allaqu bil aghlab wa dhahirul ahadithi at-takhsisu. Lan napa alasanipun awit napa awit hikmah saking pensyariatan perkawis menika mboten jelas. Lan wa innama yaglibu 'alaiha ta'abudiyah lan umumipun ingkang langkung kuat menika wonten ing mriki nggih ta'abudi kemawon. Menawi hikmahipun mboten jelas nggih, intinipun ta'abudi. Pramila mboten saged lajeng kita kiyasaken wonten ing wekdal sare nalikanipun wekdal siang. Amboa wonten ing wekdal siang menika anggenipun sare menika dangu. Lan ugi alasan sanesipun menika li annahu 'ala khilafil ghalib menika menyelisihi umumipun lan hukum menika umumipun nggih tata'allaqu bil aghlab kaitanipun kalian napa keumuman lan dohir saking hadis menika ugi taksis pengkhususan. Tsumma ikhtalafu aidan lajeng wonten perselisihan pendapat sanes ugi hal ghusluha wajibun am au mustahabun. Pendapat napa perselisihan sanesipun utawi benten pendapat saking para ulama sanesipun wonten yang berkawis menika niki napa anggenipun basuh niku sifatipun wajib utawi namung dipun anjuraken utawi sunnah. Fadhahabal jumhuru ilal al-istihbab wa huwa riwayatun li Ahmada. Pendapatipun mayoritas utawi kata-katahipun para ulama menika mboten wajib. Tetes namung istihbab nggih utawi dipun sunnahaken. Lan menika ugi sunggalipun riwayat saking pendapat saking Imam Ahmad. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mungkin tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, ma yukhadhu minal hadis, napa faedah ingkang saged kita pendet saking hadis menika ingkang sepisan wujubul istinsyak wal istinsar. Wajibipun istinsyak lan ugi istinsar. Dados menipun ngendikake wajib nika sane sunnah. Lan Imam An-Nawawi ngendika wonten ing masalah menika fihi dalalatun zahiratun ala annal istinsyara ala annal istinsara ghairul istinsyak. Wonten ing mriki wonten dalil ingkang jelas menawi napa istinsar menika benten kalian istinsyak. Pramila istinsyak lan ugi istinsar menika wajib nggih, wajib nggih nalikanipun wudu. Niki faedah saking kita pendet faedah saking hadis menika. Lajeng ingkang kali annal anfa minal wajhi fil wudu, menawi irung menika kalebet bagian saking wajah nalikanipun wonten ing wudu. Nan nalikanipun kita mirsani firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 6 Allah ngendika faksilu wujuhakum, padha basuhan nggih wajah-wajah sira. Nah, padahal nggih irung menika bagian saking wajah. Pramila kalebet ugi ingkang ngiyataken pendapat menawi istinsyak kalih istinsar menika sunggalipun perkawis ingkang wajib menika wontenipun napa ayat punika. Lajeng ugi faedah sanesipun masru'iyatul itar liman istanja bil hijarati, dipun syariataken kula panjenengan sami menika ngginakaken bilangan witil ganjil nalikanipun kula panjenengan sami menika napa lelesik ngangge watu. Ya, nalikanipun lelesik ngangge watu menika sunnahipun supados napa supados ganjil. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala, faedah sanesipun saking mriki masru'iyatu ghuslil yadi min naumil laili, dipun syariataken supados kula panjenengan sami basuh nggih tanganipun tangan kula panjenengan sami menika sak sampunipun sari wonten ing wekdal dalu utawi enjangipun. Ananging napa ananging mboten kita pungkiri menawi wonten perkawis menika wonten khilaf nggih benten pendapat saking para ulama. Lajeng faedah sanesipun wujubul wudu'i minan naumi, wajibipun wudu nggih saking sari. Nalikanipun sampun sari menika dipun syariataken lan dipun wajibaken menika wudu. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten pepanggihan punika bahasan saking kitab Umdatul Ahkam tasih wonten ing kitab Thaharah wonten ing hadis kaping 3 lan kaping sekawan. Mekaten mugi wonten manfaatipun lan tetes pepenget kangge kawula pribadi lan kita sedaya. Wonten kentenipun atur kita nyembah punten wasallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.